ostatges. Un sistema policial que talla nostres ales. Tots som ostatges, tots som ostatges. Les presons plenes són plenes de dolor. Tots som ostatges, tots som ostatges. Un sistema policial que talla nostres ales. Tots som ostatges, tots som ostatges. Les presons plenes són plenes de dolor. No protestis, no reneguis, tu ja no tens res a dir. Ja no cridis ni t'expressis perquè està tot decidit. A ningú ja no li importa el que diuen els teus crits. Has perdut tota importància, només ets un DNI. I encara segueixen els muntatges policials. Totes les mentides ens tracteu com animals. Són els seus criteris, no t'adormis, denuncia'ls. Puc sentir la ràbia de la impunitat. No ens fareu tombar, no ens fareu callar. Posarem tots els sentits i posarem la paraula. Som aquí per denunciar, no ens vulgueu fer callar. I amb la nostra llibertat no penseu que es pot jugar. I ara ens prenen el pèl amb presons més grans. Noves estructures per fer-te callar. Venen patiment en nom del capital. Tanquen innocents com si fossin criminals. La llibertat es troba tancada entre barrots. Joc de bastons dins les presons. Les hores són dies i es perden les il·lusions. Aïllats per fi es cauen en depressions. Tots som ostatges, tots som Paco, ¿qué es eso que digo? Un camión tople de putes, ¿qué? Se nanaren a la guerra. Y en eso que el camión volca, totes les putes per terra. Algo sabía, algo sabía. Molt bé, això és Ciutat Anatori. Si te pica el cul, ja saps, te rasques, primo. Dijous de 7 a 8 en Ràdio Godella 98.0 de la FM. FM, que és freqüència no modulada. També emitim en Ràdio Activa. També? FM d'Alcoi, per tota la ciutat d'Alcoi. En el 107.6 de la FM, també. Visca l'Alcoià. I en Ràdio Mistelera, la Xara. No està ni en Dèmia ni en Dèmia. No, no. En el 102.4. Has vist que m'ho ha pres de memòria, ja? Si te descuides, te la caga un gat. Molt bé, i emitim, gràcies al nostre amic Rulo, per a tota la galàxia. Rulo, és buena persona. És més que buena persona. Ciutatanatori.tk. Quina és? Doble... 3W, ciutatanatori.tk. TK, però TK, una T i una K, no com TK, com això que anuncien el Real Madrid. No, TK no anava paterna, o això que us he dit? No ho sé. No? Mira que jo conec a persones que pareixen normals, que és molt, sí, però bueno. Després són del Real Madrid. Sí, no serà jo, eh? Tio Pacorro, recordar-vos a tots vosaltres... El telèfon de participació. Exacte, si voleu trucar-nos és el 96. No dic que és el 96, ho dic, el 96, no la... exacte, el 96. 364, després ve un 29, i després ve un 5-2, repeteixo. 96, 3, 6, 4, 2, 9, 5, 2. No teniu ovaris de trucar-me. Que bé que diu els telèfonos. És que és categoria mundial. Bueno, tio Paco... Pues en francès també se dirò. Tenim esta vesprada així al tio Paco. Bona però vesprada. Però me tinc que enxenollar, primo. Bona vesprada. Tenim així la musiqueta al tio Paco. Ja te vols pel canalles, aneu-se'n a passeo, Paco, me caguen d'allà. M'ha que dir-me això pa quan vas de reportero. I bueno, tio Paco... Ses presentacions ahir. Així està el senyor magnífic, meravellós. Diu que la, ja. Sa mare diu que és el més guap de tota la comarca. El més guap. Guapo. El més guapo o el més MP3. Exacte. El senyor Pau Picó. Ai, tio Paco. Una ova, se merece este ova. Ahí estamos, Paco, ese es el mejor. Claro que sí. I res, moltes gràcies al senyor Jordi Coy, als comandaments tècnics. Ahí, Jordi. Qué buena persona. Nos aguanta. Y ves, eso sí, Ciutat Anatori, un programa que ni el pelotazo de Porchino, un programa de categoría mundial. Sí, no, sí. Tío Pacorro. Pero no le tires molta sal que puchó. Y además comenzar en un grupé de así, de ahí al costado del Camp de Túria. Ellos son el Bacanal y la cançó Miguelín. ¡Au! Miguelín el cremat. Ser una minoría de uno no significa estar loco. La chupa negra de Bay, y es Eustexas. Es Texas. Les espardeñes del mercado. Del mercado. Siempre va raonant. Saluda a todo el mundo. Yeah. Todos se queden. Mira. Wow. Contan elotes muy rares. Sin labor a 30 años. 30 o 40. Esteu escoltant Ciutat Tanatori. Un programa fet per postadolescents d'entre 25 i 60. Viva el vino! Esteu escoltant Ciutat Anatori, el programa que tots i totes estàveu esperant. I avui, dia 6 de maig de 2010, i tenim per ahí una notícia. Ai, és una notícia i és un comentari. És una nota de premsa i és una vaina. Anem a veure. Per així la nota de premsa era per al dia 5 de maig, que ja es va fer un acte i demés, i que està assignat per la KTM, Internacional Comitè per l'Anul·lació del Deute al Tercer Món, i que havia donem suport al poble grec en la seva resistència a la dictadura dels prestadors. Aleshores, ja porten 3 morts, malgrat que n'hi hauran campanyes de, diguem, dissuasoris o, diguem, en un moment donat enverinament social per a desvirtuar o difamar sectes a històries. Però bueno, el cas és que dissortadament hi ha 3 persones que siguen esquirols o no, està per veure, siguen el que siguen, tampoc calia que paguen la vida. Està clar que esta cosa és així. Grècia se ho està passant molt malament, molta gent estem una mica que no ens arriba la samarreta a la pell, perquè no sabem si serà Portugal, nosaltres o uns altres. El cas és que no sabem com se va estendre això arreu de la Unió Europea. De la Unió, ai, Paco. Sí. Si és que això, sense este programa, i això és cultura. Sí, cultura de basura. Bé, estes persones diuen així, el nou pla d'austeritat anunciat el diumenge 2 de maig és un veritable catàstrofe per a la població grega. Per als assalariats, tant del sector privat com del públic, per als pensionistes i els aturats. Ve a ser més o menys això. Congelació de salaris i pensions de la funció pública durant 5 anys. Aneu apuntant-se, perquè ja saps allò de... I no torno a fer referències per si de cas. Quan veus les barbes de tu vecino a afeitar, veig a veure si trobes a la dona, ja saps el que has de fer. Això, tu tens nom i diu no. Diu no, jo calar. Exacte. Després de supressió de l'equivalent a 2 mesos de salari als funcionaris, augment del tipus principal de l'IVA, que després d'haver passat del 10 al 21%, ara serà del 23%, així ja estan augmentant de l'IVA, recordeu-se. L'augment dels tipus reduïts seran del 5 al 5,5% i del 10 al 11%. Els impostos sobre els combustibles, alcohol, tabac, augmenten un 10%, o sigui que s'emborrotxarem, com sempre, la de garrafa. Per segona vegada en un mes, les jubilacions anticipades, d'això res, degudes a condicions de treball especialment dures, estaran prohibides abans dels 60 anys, vull dir, un camioner en 60 anys, catarates i la mare que parí, pues matarà 30.000 en la carretera, però bueno, què li anem a fer? L'edat legal per a la jubilació de les dones passarà dels 60 als 65 anys. I si no l'han de València? Exacte. I si bebes, no confuscas. Que xafa buenas les rotondes. Si bebes. I fa falta treure la pipa ja per rematar-les. Doncs bé, i d'aquí... Sí, Miguel el del València, tu ja ho saps? Sí. Mare meva, tio, Jordi, això Miguel del València, que ahir va atropellar unes abueles. Sí, el dimarts, tio. Bueno, contarem, perdona. Després, Luca, no, que va, està clar. No, és que es pensava que estàvem tot el món assabentat. No, però això, l'edat de la jubilació de les dones passa dels 60 a 65 anys, és que n'hi ha dones camioneres, que costa. D'aquí al 2013, jo les ha vist. Per als homes, l'edat legal per a la jubilació dependrà de les esperances de vida. Vull dir, si tens bona salut, pues ja s'encarregarem de fotre-la. És necessari 40 anys de treball cotitzats i no els 37 anys d'ara, a part dels anys d'estudi i atur, per a obtenir la jubilació completa. Aquesta jubilació estarà calculada sobre el salari mitjà de la totalitat dels anys treballats i no en funció de l'últim salari, com fins ara, en general, una disminució de l'import percebut d'entre el 45 al 60%. L'estat ruïdal, les despeses, vaig anar tirant-li un poc més a pressa, perquè si no passa el que passa. L'estat reduirà les despeses de les seues funcions, salut, educació, ara després parlarem de la privatització de la sanitat pública al País Valencià i a tot l'estat espanyol, en uns 1.500 milions d'euros. Les inversions públiques també seran reduïdes a 1.500 milions d'euros. És estable un nou salari mínim per als joves i els aturats de llarga durada, és a dir, l'equivalent a la CPE, rebutjat a França per les joventuts i els sindicats. Quina ganga per als mercats financers i per al capital. Els transports, l'energia i algunes professions reservades a l'Estat seran liberalitzades i obertes al sector privat, és a dir, privatitzacions. El sector financer, principalment els bancs, es beneficiarà d'un fons d'ajuda implementant amb l'ajuda del Fons Monetari Internacional i la Unió Europea. La flexibilitat en el treball serà reforçada, és a dir, avui treballes així, no. Ara treballes així 5 hores, demà treballes allà 2, ara d'així mitja hora vens, me la peles i després almoses. L'economia, això és flexibilitat laboral. Es facilitarà l'acomiadament, és a dir, vine 10 minuts i després considera despedit, no? Com els contactes de 4 hores. Exacte, o sigui que la COPE no, com se diu la gent esta que fa la... La falange. Tampoc, i això és que són els capitalistes d'ací, estos que són els que contraten, no? que parlen els... En els de... contrataires. Exacte. Doncs ixos, doncs l'empresariat. Que en alemany, tu saps com se traduís la paraula empresari en alemany? No, la persona que dona faena. Ah, collons, que sí. Que dona, no regala. No, que explota patrodines. Que en un moment donat dona esclavitud. Jo traduiria així. Es facilitarà l'acomiadament, com diem, l'economia grega quedarà sotmesa al control... Sí, l'acomiadament, exacte, sí. L'economia grega quedarà sotmesa al control del Fondo Monetari Internacional. Grècia, que romandrà la zona euro, no podrà devaluar la seva moneda ni jugar en els tipus d'interès. Tampoc podrà reestructurar el deute, ja que les institucions financeres europees tenen 2/3 de la mateixa. Aquests mateixos bancs continuaran gaudint del préstec del Banc Central Europeu a tipus d'interès de del 1,1%. I així podran prestar aquests diners als estats mitjançant renumeració. Com a contrapartida a aquestes mesures, els països de la zona euro prestaran a Grècia entre 100.000 milions i 135 milions d'euros. Com a ajuda d'aquest préstec, haurà de ser retornat en 3 anys amb un tipus d'interès del 5%, perquè, clar, tot té interès. Aquest mateix any haurà de tornar 45 milions d'euros a Xina. Els estats rics i els bancs guanyaran per tants diners a costa del poble grec. Cristina Lagarde, ministra de Finances francesa, preveu que un benefici de 150 milions d'euros per any. Aquesta manera augmenten el deute públic grega per permetre que l'estat grec pugui pagar els seus crèdits privats. La crisi grega és la demostració en escala natural de la triple perillositat del FMI, Fons Monetari Internacional de la Unió Europea, i els metats, perdó, i els mercats financiers. La, el Fons Monetari Internacional, justament desprestigiat per les seues catastròfics plans d'ajustament estructural, reapareix a la zona euro després d'haver fet estralls en diversos països de l'estat europeu. Ara utilitza els mateixos procediments que abans adaptats als mateixos comandataris, els mercats financers i les transnacionals. Avui, com ahir, és la seva veritable naturalesa de bomber piròman que es revela sense embuig. La Unió Europea i la seva comissió també reafirmen les seves paradigmes al servei de la competència lliure i no falsejada. El Banc Central Europeu no està al servei de les poblacions europees, sinó només al servei dels bancs i dels organismes financers. El mercat financer, després d'haver provocat i precipitat la crisi grega, a través de les agències de qualificació pagades pels grans bancs nord-americans, volen obtenir encara més beneficis de les seves estratègies especulatives. El comerç del PASOK, la Unió Europea i el Fons Monetari Internacional li serveixen d'en safata. Molt bé. Que no estamos tan mal, hombre. I ja anem a ficar una cançoneta per córrer. Sí, i després continuem. I després continuem. Perquè això és cru, això és cru, eh? Anem a escoltar un dels primers grups d'esca dels països andorrans, això és català, que s'hauria de dir escandorrà, però escandorrà, bueno, es diuen escatalà. I la cançó Blindma! Blindma! Primos i primes, participeu al xat anatori, que n'hi ha penya connectada a la pàgina web que no diu res. No s'assusteu, home! Pute. Benciners de Godella, esta cançó vos va de canya, tireu-li, tireu-li al tambor. Viva el vino. Ciutat Tanatori. Bam, bam, guata, bam, bam. Después. Bam, bam, guata, bam, bam. Bueno, continuem a la segona part de la notícia. Anem a veure, segona part... Està ràpida. Del melodrama... Del melodrama grec, que és l'antesala de que es pot passar arreu de tots els estats europeus. Grècia somos todos. Exacte. No, com això que dia, Espanya no era, Hacienda somos todos. Anem a anar rapidet, que per ahí tenim al senyor Soriano, que tinc ganes de xofer-se con una sola mano. No, saludar-lo, xocar-li-la. Bueno, va, doncs bé, notícia! Continuem. Com estàvem parlant de grec, del país grec... A la notícia. Darrere de la indústria financera hi ha multinacionals de la indústria del comerç i dels serveis. Continuem. Si estigmatitzem amb tota justícia els fons especulatius a les agències de qualificació i a la indústria financera, tampoc perdem de vista que és només l'arbre que impedeix veure el bosc. Aquesta especulació desenfrenada que estrangula els pobres només és possible a causa de dues raons principals. Les successives desreglamentacions dels mercats financers a partir dels anys 80 del segle passat i la decisió voluntària i conscient de la gran patronal de dedicar, això són els que representen als capos, els que tenen la pasta, això és que han fet la crisi, dedicar els seus nous beneficis a l'especulació, jo dedicar-los, els beneficis, a la producció i l'ocupació. Aquesta, clar, com anaven a fer això, tio, peseta que entra, pardal que vola la cassola. Aquesta acumulació de nous beneficis té el seu origen en un nou repartiment de les riqueses a favor dels beneficis i en detriment de la part que correspon als assalariats. Aquesta part va disminuir en prop del 10% del producte interior brut en 25 anys en el conjunt dels països desenvolupats. Aquesta orientació, estem parlant dels desenvolupats, aquesta orientació econòmica lidera per la ideologia neoliberal és la causa principal de la crisi econòmica i financera que patim actualment. Grècia, nosaltres i molta més gent. Els diferents governs que durant 30 anys es van succeir a Grècia, així com els altres països del nord, té també una gran responsabilitat en l'augment del deute públic. Les polítiques fiscals que afavoreixen les famílies més riques i les grans empreses, impost sobre la renda, el patrimoni i els de societats, van disminuir considerablement els ingressos pressupostaris i agreujar el dèficit públic, obligant els estats a augmentar el seu endeutament. S'evita que paguin els responsables de la crisi i, en canvi, és el poble als quals es presenta el compte. Ho anem a deixar així i després resseguim. Sempre negativa. Tenim ahí a l'Horta West, a Chiribella, i tenim ahí al Soriano. Bona tarda, Soriano. Bona vesprà, fins de pute. Ai, com m'agrada que m'estimes, canalla. Bona, Soriano, que avui vas carregar de bombo també, no? Com el tío Paco. Sí, hoy voy cargadito, para ir con los Reyes Magos. Bueno, ahí tú, güey. Pues comienza per la noticia, que es una noticia... Mira, Soriano, tú serás castellano, pero sembles todo menos un rey. ¿Qué te iba a decir, tío Paco? ¿Sabes que las denuncias por llevar drogas se han duplicado en un año en Valencia? ¿Se han duplicado? Cuidado, ¿en un año? En un año. ¿Cómo se nota que te ha pillado muchas veces la policía, eh? Pero anem a volver. Un porrito. Exacto. Pero eso es por llevar droga, pero no hablan de cantidad. No hablan de cantidad, solo dicen que se ha duplicado. Bueno, pues a ver cuando pillamos una furgona, la fragoneta. Que han pillado 30.234 valencianos con drogas. Sí, pero al capo máximo que estaba viviendo al lado de Marichelar, no, ¿verdad? No. Alguien de ellas, es que ese no la lleva, esa se la hace. Ese se la mete toda. A ti sí que te la voy a meter toda. ¿Qué pasa? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, comentaros que he estado ahí en la asociación Teulade, no sé si la conocéis. ¡No! ¡Ilústranos! Pues es una asociación del barrio del Cristo, ¿vale? Pajaritos. Que trabaja para y con los presos de allí del barrio. ¿Vale? También con las mujeres que están en riesgo de exclusión social. Yo estaba haciendo un taller a estas chicas. Por cierto, les voy a mandar un saludo. ¡Ay! ¡Salutaciones para todas ellas! Seguramente nos estarán escuchando. Això és la flor i nata del moviment social. Una abraçada molt forta de Ciutat Anatori i un recolzament tot el que faci falta de part teua i de nosaltres. Métela i canya, Soriano. Bueno, y quería leer una estrofa de Enrique Falcó. Ponte las gafas. Que escribió sobre el barrio y dice así... Al puro, cojones. Lo más maravilloso de todo esto es que la gente del barrio del Cristo representan. En ningún otro lugar he visto tanto empuje, tanta ganas de salir adelante. Ese partirse los pulmones por sentirse de verdad vivos. En todos estos hombres y mujeres por los que la vida pasa sin remedio. A veces el aire del barrio le ha gritado y parece que se van a poner a gritar. Y una vez por todas, todo uno de todos de sus solares. Gritar de tal modo que romperán los quicios de las ventanas y las prisiones. Y harán añico de las estructuras de cada nave del cinturón industrial. Si este grito definitivo no llega nunca, es porque aún nos falta una pizca más de resistencia. Algo más como de esperanza y todavía de organización colectiva. Esto la gente lo sabe aquí, y es un secreto que se insinúa día a día, cada vez que se cruzan por las calles del barrio. una estrofa de Enrique Falco. Ahí tu huevo, nano. Coño, Soriano, ¿eh? ¿Cómo te lo has currado esta semana, no? Hombre, también he hecho los deberes de la agenda. ¡Volve! Pues para todos los dones y homens, todas las personas del Barrio Cristo, una cuestión. ¿Sabes cuál es el preso mejor preso? ¿El mejor preso sabes cuál es? ¿Los políticos? No, el preso libre. ¿Y sabes cuál es el sitio mejor para...? ¿Sabes quién debe de estar en la prisión? El capitalista hijo de puta que ahoga a toda persona. Que en un momento dado lo condiciona, lo hace delinquir, hace perderse como persona. ¡Viva la libertad social para todas las personas! ¡Viva la revolución social en todos los idiomas! Ahí está, la revolución social en todos los idiomas. Y ve... Soriano, anem a fer la chenda, pero rapidet. Y anem a ficar la cançó del Sàdic y ahora nos expliques por qué la posem. I calà i fem l'agenda damunt, Jordi, que són la ràdio en directe. Agenda! Vamos con la agenda. Tan, tan, tan, tan. I música. A partir de las 10, nuestro gran amigo Butifarra. ¡Ay, Butifarra! Yeah. ¿Qué més? Luego, en el barrio de La Plata, en el centro Talaya, tocando... Un barri, també. Escazofrenia, Nervia Full, Starlet... De Acequia, Huascán y a Punta Pala. Precio de 3 euros y el dinero irá destinado para la educación de los niños en Esmeralda, en Ecuador. Ay, ay, qué máquina eres. ¿Qué mes? Y luego, el sábado día 8, bueno, mejor el viernes, a mis grandes amigos La Gosa Sorda, o Gorda, como quieran llamarle. Ay, en castellano, La Perra Gorda. La Perra Gorda, que tocan en Elche. La Gorda, La Sorda. Y luego el sábado día 8 tocarán en el Auditorio Casa de la Cultura en Burjasot un concierto para mariquitas, Calima, Canteca de Macao, La Pulquería o Funquillo con un precio que su puta madre va a pagar de 21 euros anticipada y 25 en taquilla. Oye, Soriano, nos vamos a ver allí, ¿me lo harás con la mano? Hombre, muchachos habrá, la verdad, ¿eh? Yo... Tú no vas a venir. Soriano irá si lo invitan. ¿Cómo que me Soriano? Y luego, el concierto de la Maigen, que nunca puede faltar, ¿vale? Que es un concierto recital, que tocarán Oro Marrón, Alimañi y Rapochín, Hambre de Rumba, Los Gatos Rumberos, La Fanfarria Contratiempo, por un precio de 3 euros, y empezará a las 10. Y luego, tocarán Rapsodes en Gatobe. En Gatoba, en Gatoba. Eso, en Gatoba, perdón. Hostia puta, que también que tocan en Alicante. El viernes por la noche, en la sala de la nave 8. Ahí le has dado tú. Y bueno, poner un redoble porque viene el conciertazo de la... Ese redoble no tenía, no había redoble. Ahora iba. Porque se merece un redoble, un tiro de spin y cagarse la puta madre del Seba, porque tocan los Addicts. ¡Ay, tú! ¡Bien! ¡The Addicts ahí! ¡The United Kingdom! ¡Da un toque, da un toque! Tocan en la sala XI en Aldaya, con un precio razonable de 17 euros, porque los Addicts se lo merecen, porque son los putos amos. A ese invitas tú, guapo. Ay, Soriano, te tienes que ir a la casa ya antes del programa. Y bueno, y además fijaos una canción del Addicts, ¿no?, para acomiadarte. Sí, vamos a poner la de Telepathy People. Telepathy People, para toda la peña, Soriano. Fins a la semana que ve. Venga, adeu, fill de pute. A Pachuca. Telepathy Cádiz, Telepathy People del Cádiz, hombre. Sí. Looking in and let me hold. Telepathy people, looking in. el dissabte em faré graminis. El dissabte em faré graminis. Graminis d'una farla especial. És veneno, és pura, és mortal. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. I ahí tens la farla i posat hasta dalt. A la marmolina jo estic enganxat. Ciutat Tanatori no es fa responsable del que puguen dir els seus audients i corresponsals. Si té una sopla, tío, que programa ahí, vuelco hasta el coche. Pim, pam, toma un gajito. Has interrumpido la prueba. Otra vez, otra vez. Ai, tu sents que t'arrasca. Ai, tu sents que t'arrasca la nàpia. Ai, redeu, que ja m'ha constipat. T'has posat, t'hem posat, t'han posat. Bo, però així tenim una notícia, i és que sapigueu que el Consell ha pagat 17.500 euros en costes per no acatar la sentència de la filologia catalana. Sindicats i organitzacions es feliciten que Educació inclogui la titulació en les oposicions de professors. La tossuderia de la Conselleria d'Educació en no reconèixer la titulació filologia catalana per eximir de les proves de valencià en les oposicions docents ha costat al contribuent 17.500 euros en un any i mig per les costes que els tribunals de justícia han imposat a l'incomplir el Consell reiterades sentències. Fins a 28... Per això me vaig deixar jo la carrera. Claro, fins a 28 sentències. Van assenyalar ahir els representants de l'Este, País Valencià i Acció Cultural. Ambes dues organitzacions que havien recorregut contra la conselleria i han guanyat diverses sentències van realitzar aquesta declaració ahir a la roda de premsa en què van mostrar la seva satisfacció perquè la conselleria, per primera vegada des del 2002, en la convocatòria de posicions de professors del 2010, acaba d'incloure la titulació Filologia Catalana com a exempta. Si bé no, l'esmenta implícitament, sinó que es remet al Reial Decret del 1994 que homologa la llicenciatura Filologia Valenciana a aquesta. Utilitza un circunloqui ridícul, va lamentar l'advocat de l'Este del País Valencià, Alfons Esteve. Si a la conselleria ha optat al final per incloure aquesta llicenciatura, ha estat més per evitar costos i pel ressò mediàtic que estava tenint cadascuna de les sentències. Punt Marc Candela, portaveu del sindicat, per a qui ha hagut una persecució cap estiguis titulats. El representant d'Acció Cultural, Toni Gisbert, va argumentar que ara és el moment de la lluita pel reconeixement de la denominació de la llengua. En la seva opinió és una victòria. Hem d'agrair públicament a la Generalitat Valenciana perquè gràcies a la seva tossuderia hi ha 35 sentències que inclouen les relacionades amb els estatuts universitaris i amb una base jurídica important a favor de la unitat de la llengua i de la seva denominació legal del català. En assumir públicament que el valencià és català, fons oficials de la Conselleria d'Educació indicar a Levante que aquesta notícia està estreta de Levante, que la seva, la consideració al respecte no ha variat. La consideració respecte a ells de la Conselleria no ha variat. L'única modificació davant anteriors convocatòries és que ara es fa una referència expressa a la normativa nacional fent menció d'un real decret que abans no citava. Per a la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, i també que també va recórrer pel mateix motiu, el canvi de la Conselleria és una tímida rectificació de la seva política lingüística i ho és perquè algú sembla tenir prohibit reconèixer explícitament la validesa d'aquesta titulació o té problemes de timidesa, perquè per l'altre costat són aixina. És a dir, som valencians a molta honra, mai serem altra cosa que valencians, però parlem la mateixa llengua que en Catalunya, que en un moment donat en les illes, vamos, en tot i que en el Valle del Cache en Murcia. Exacte. I són tots uns mateixos pobles. I primos hermanos de los aragoneses. Visca els països andorrans que se la casquen a dos mans. Molt bé. I el Valle del Carche, que està en Jumilla. Ah, per cert, ràpidament una notícia. No, després. Bueno, va, Paco, tira-li ja. Notícia. Bé, hem deixat penjat una miqueta el tema de Grècia perquè era massa llarg i de més. La notícia ja ho sé. Ara mateixa, tenint en compte això, penseu, n'hi ha una plataforma de la sanitat per la defensa de la sanitat pública que diu no a la privatització de la sanitat pública i que va fer una xerrada d'informació a Cabassot, l'associació cultural que està a Burjassot, en el carrer Pablo Iglesias, número 49. Pablo Iglesias, número 49, no on estava abans. Fundador del PSOE. Exacte. paral·lela al carrer Mendizábal. Conforme puges els silos a la dreta... Bueno, la xerrada quina hora és? La xerrada és a les 7:30 i la fan Francesc Ferriz, que no el conec, Antonio Portero, que el conec, Acatio Paco i Gonzal Bravo. Tots tres parlaran de la situació actual de la sanitat pública i la privatització que el senyor Camps i companyia fan a sota vot. Tots i totes convidats. Sí, però cada un que es pague la birra. I molt bé, el dissabte tenim a vostè tota la polqueria que ho ha dit el Soriano i hem escoltat la cançó Què voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi polla? Y es que mira que eres linda cuando me tratas normal. Ya no haces nada por ser la misma y todos me dicen que muy bien no pinta. Pero yo vivo en tus besos, disfruto tu forma de andar. Llevas los pantalones y aún me ladras que un día te irás. ¿Quién me gritará en la noche? ¿Quién va a esperarme despierta? ¿Quién va a lanzarme las flores y los jarrones a la cabeza? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Te di corazón loco y lo encerraste sin más. Y ahora lo quieres muy poco y ya no lo sacas ni a pasear. ¿Por qué no cerramos los ojos y vivimos el momento? Y cuando esto se nos acabe, dímelo todo menos lo siento. ¿Quién volará en mis sueños? ¿Quién aterriza en mi cama? ¿Quién va a ponerme los pelos solo después de reírse en mi cara? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? ¿De qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tú te vas? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Dime, tiernito lindo, dime que ya no me quieres. De tus orillas a mis aceras, si de penas te mueres, me amarro a mi corazón. Noticia. Campsito, el tío Camps, la mare de Déu del Senyor. Diu així, totes les denúncies sobre Gürtel són infundades. Així ha respost sobre la visita papal i Gürtel ha estat acusat de viure en un món de denúncies anònimes. Camps s'ha pronunciat així en el ple de les Corts Valencianes, on l'oposició li ha preguntat sobre la relació del govern valencià amb empreses de la trama Gürtel i sobre la presència d'aquestes en l'organització de la visita al papa en València de 2006. Lluna ha revelat que el sumari del cas Gürtel apareix en 289 factures sobre la visita del papa que reflecteixen que Radio Televisió Valenciana va pagar 14,5 milions d'euros a empreses de la trama sense un sol contracte per concurs públic. I ha preguntat quants tripitxocs hi ha sota d'aquestes contradaccions. I ell ha contestat que diu totes les denúncies sobre Gürtel són infundades. Mis trajes són així míos. ¡Paco! ¡Que mi Paco! Ya está, Isa. Ya está, véame. Este tío. A eso no tienen vergüenza, nano. Te roben y denuncias y recursen la denuncia y te recursen el recurso y la recurso. A eso me sembla con. Paco, ahora le va a hablar en uno. ¿Sí? Que igual tú no te recordes de ahí, pero te va a vender una cerveza ahí en la manifestación del 25. Ah, sí que me han recordado. Uno de Minuel. Minuel. Está ahí en Praves, ahora un becari. Emborrachando a la chenca, bro. ¡Vamos a ver, Prafeli, güey! Muy buenas, ¿qué pasa, canalla? ¿Qué mandi, que güey, estás en la capi? Yo estoy en la capital, chaval, ahí de España. Tía, en la capital del Turia y tocar la peña así al móvil. Ay. En categoría mundial. Entre el pont de Calatrava y el pont de les Flors d'Ixe, hi ha una fira d'art i disseny. D'art i disseny? I tu què fas ahí? Sí. Ficant el disseny. Que tinc amb un to d'art i estic ben dissenyat, chaval. Tu m'has vist que tinc les cames? Però no. Això ho ha fet Calatrava segur. Ai. Toca 3. Bueno, pels aficionats al cavall... També? Però el cavall... El cavall... Como Gigatron. Sí, la xuta, ahí. Vale. No, mi niño, drogas, no ha tocado. Vale, continuem. Pues també hi ha un festival de hípica al sur de València que no sé on estar, però aquí li molt el cavall que s'informe per internet. Molt bé. Saps? I tant que sí. Molt bé, al ser això és el que mos tenies que comentar, Feliuet. Això, i Emmanuel va ser un èxit, la fira aixa d'escoles en València, va estar Daniel Viejo i el Moro. La trobada, no?, que se diu. Sí. Tenim a Orso Cultural. Pa tu en la fira. Vale. Ah. No, però fan bona tasca per ahí, tio. Anem tot pufats, o sigui, animant els xiquets, ara fer el perga. Ara, bé. Molt bé, però se farien un xupa-xup per no tirar l'ale. Bueno, Feliuet, pues ja mos veurem. Vinga, tal com estàs, la que ve. Sí, coneixes algun retorn que ho faig a gratis? ¿Un qué? Un retor que ho faig a gratis. ¿Qué? ¿Vols fer-te en un retor? Eres un pervertit, tío. Yo que vaig a ser un pervertit. Están de moda, tío. Ixen en internet, en la sí, tele pero, y entonces costar. Pero el tío Paco en la mani mos va a fallar, que solo mos va a comprar un pot, ¿eh? Sí. Va ser algo increíble. Anava a la seva bandereta multifuncional, saps? Claro, nano, el que pasa es que yo tenía molta feina y vosotros sois uns golfos. Es que el tío Paco es un catalufo, con tu y con yo. Catalufo. Catalufo independentista. Bueno... Feliuet. Una abraçada a tots i ja m'ho veurem. Molt bé, t'abandonem. Saps com comença, però mai quan s'acaba, de Pepet i Marieta. Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus la guitarra. Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus lo bé. I quedem aquell, pa fotermos Pepe de Pepe, i deixem volar la nit. En lo cor d'una guitarra i al voltant de les frases en la bota de bé mos montem la festa hasta les tantes del matí. Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus marihuana. Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus cases i fem una torrada. I en la veu esgarrada cantem a pulmó. Ai, que visca la festa, que visca el pa, que visca el vi i que visca la mare que ens va parir. Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus la guitarra. Saps com comença, però mai com s'acaba, ai, quan traus. I és que saps com comença, però mai com s'acaba. Saps com comença, però mai com s'acaba. Saps com comença, saps com comença, saps com comença, però mai com s'acaba. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha En el fin de semana quiero bailar. En el fin de semana quiero gozar. Después de una semana buscándome la vida, yo me voy pa' la esquina por si quiero gozar. Me monto en mi carrito y me voy al caluacho, lo pongo brillosito, pasaré a figurear. Luego regreso a casa y le digo a mi vieja, prepáreme la ropa que mejor me queda. ¡Tonet, estás ahí! ¡Ya, Antonia! ¡Bona tarda! Bon dia de vesprada. Exacte. Bon dia de vesprada, com sou els artistes, que us alceu a les 4 de l'esprada. Ai, ai. Encara hauràs ni esmorzat. No, t'he desdit una entera. M'ha fet un... Ai, ai. Molt bé, Jé, quant de temps has de parlar amb tu? Vaja, què passa? La setmana passada feia programa o no? La setmana passada, que segur que n'hi havia crisi financera internacional. El SOE s'estava, no. El SOE s'estava acomiadant així del que, bloc. Que n'hi havia que gravar el plenari. És que ara en Godella ja no hi ha govern tripartit, ara governen en minoria. No, govern plenari, plena el 15. Governen el PSOE en el grupo mixto. Exacto. Sándwich mixto de jamón, york y queso. A ver qui me la mete. I bueno, què mos contes, Antoni? On estàs avui? Jo en el meu poble, i tu? En l'Alcúdia, la bona, no? Jo també estic en el meu poble. Nosaltres estem en Godella. Preparant que la setmana que ve se queda el tío Paco de Rodríguez haciendo el programa. I una merda. Sí, la setmana que ve possiblement siga l'últim programa de Ciutat Anatori. Possiblement. Possiblement. Ostres, Pedrín, però el nou canvi de govern... Que... No, perquè el tío Paco es queda sole. Perquè acabarem el govern, tío, no n'hi haurà canvi, te destruiré una bomba. Fica-vos un poc al dia, no?, de les novetats que n'hi ha en les nostres comarques dels Països Andorrans. Novetats, demà si voleu n'hi ha concert en el Cuyo de Rock and Roll. De Rock and Roll. I qui actua? No sé, un grup del Gemesí superroïm. Molt bé. Pues quan veig que estarà així, anem a tornar al passat. Com va estar la cinquena trobada comarcal intercabotista, ixa, intercomarcal cabotista? Pues un èxit de crítica, però un fallo de públic. Sí. És que, tio, com se van ocorrir competir en el Vinyarroc? Que feia molta fred i no havia ningú que anava despullat. Pues jo em dic que donem una alternativa. Ai. Una alternativa possibilista, com diu el tio Paco. Ai, mira... Bueno. De manera, d'ací dos caps de setmana, mira, per junts. Bueno, d'ací dos caps de setmana ja te tocarem, home. Una merda, si no tindreu programa ja. Bueno, però anirem a una altra ràdio, que se mos rifen, home. Atenes, sí, d'ací dos dissabtes és el Canta al Ras. Sí. El Canta al Ras de Massalfassar. I actues? Sí, supongo que gira a fer l'abuela, perquè ja tenim disco. Ja teniu disco? Ja està el disco? Però... Yeah! Bravo! Notícia! I on se pot trobar, on se pot comprar el CD de les Mare de Déus? Pues no ho sé, de moment, demanant-lo. Demanant-lo. Pots ser paraeta. I quin nom té el CD? Si la penya va al Cantal Ras el podrà comprar allí. Es diu així el CD, si la penya va al Cantal Ras el podrà comprar allí, o com es diu el CD? El CD, Moatro les Valencianes. Moatro les Valencianes, va bé, bé. O sigui, que al Camp del Ras, en Massalfassar, d'ací dos dissabtes, es pot comprar el CD. I escolta, i per què no ves la setmana que ve així a presentar-lo? O l'altra. Ana, que ve, dijous que ve, pues vale, dijous que ve, més si és l'últim programa de tot a sempre. No, l'altre, que el dijous que ve estic jo i vaig a carregar-me el programa i no t'atreviràs amb mi. Però Paco, ara saps com quan va venir a presentar-lo? Ah, bueno, això sí, a l'altre. Bueno, a l'altre sí n'hi ha. A l'altre sí, home, jo me carregué el programa, després se feu el bon programa tu i el tio Pau. Per si un cas, anem acomiadant-nos de l'audiència i tot això, hasta sempre. Aneu patint, que lo de Grècia no és només que les començar, revolució social. Ha sigut un plaer, ja, bueno, anirem a Burxasó Ràdio, o allà en Picassent igual m'agafen, no? Sí, dels collons. Si vaig sense el tio Paco... Allà en Picassent t'agafaran dels collons. Igual me fitxen. I tant que te fitxaran. I si no m'anem a la Ràdio La Xara i a la Mistelera o al Coi, no? A picar pedra a un camí, treball forçat, ja veuràs. Molt bé. Pues Toni, t'anem a abandonar, que el tio Paco va fer una notícia i si és d'un minut de les següents. Hola, pues t'acompanyo en el sentiment. Molt bé. Això seràs tu, canalla. Un bese, guapo. Au, salut i força, company. Vale, Paco, ràpid, notícia. Ai, per lo que parlàvem. Però ràpid. S'han recordat això del català, del valencià, la unificació de la llengua i tot això. Pues, això és tot mentira. Els intolerants tornen a atacar la societat del Micalet, tio. L'entitat denuncia els danys de grups d'extrema dreta a la façana de l'edifici d'alerta i alerta de l'increment d'aquestes agressions. La Societat Coral del Miquelet denuncia que la matinada de l'altre dia grups d'extrema dreta van atacar la façana de l'edifici, cosa que ha causat danys diversos a la seva seu. Vamos, que han destrossat cristalls i tota història. La Societat Coral del Miquelet ha manifestat que l'entitat sempre s'ha distingut per la seva defensa pacífica de les idees i per tenir les portes obertes per acollir tot tipus de persones o grups respectuosos amb altres formes de pensament, tant si són coincidents com si no. Evidentment, les portes obertes, clar, és que esta gent d'extrema dreta que tenen tota una impunitat per camps i companyia, entren a sac. Molt bé, ja s'ha sigut, no fa ha sigut el nostre programa d'avui. Això ho fan estos valencianos de mierda. Ni dret, derecha. Nosaltres som de Centro Comercial, ja ho sabeu, Ciutat de la Tori, tots els dijous de 7 a 8 de la vesprada en Ràdio Godella. No me toqueu quan estic en el programa. Amén, si te pica el cul, te rasque l'orella. Baixo andorans, independència, mort, salut i ones lliures, primos. Fins salut, la setmana que ve. Salut i ones lliures. La setmana que ve o a l'altra. O a l'altra o a l'altra. A Pachurla, que venen que vienen. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.